Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, wtorek, 17 dzień października. Minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po wyborach parlamentarnych jest pytanie, kto dostanie misję tworzenia rządu i zbuduje go z sukcesem. W dniu walki z bólem eksperci alarmują, u większości pacjentów nie jest on odpowiednio leczony. Rosyjskie wojska atakują na ukraińskim froncie coraz większą intensywnością, ocenia brytyjski wywiad wojskowy. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed powiedział, że mimo zwycięstwa w wyborach do Sejmu PiS będzie w opozycji w nowym parlamencie. Polityk tego ugrupowania podkreślił, że nie ma szans na stworzenie rządu przez Prawo i Sprawiedliwość. Wynik jest tutaj taki, że mamy 194 mandaty. Oczywiście z tych zapowiedzi poszczególnych liderów, poszczególnych ugrupowań, no nie ma chętnych do współdziałania. Mam takie przekonanie, że ten rząd będzie tworzony przez opozycję, a my będziemy patrzeć na ręce, co się dzieje, jakie są podejmowane decyzje i będziemy też ostro walczyć o to, żeby te rozwiązania, które wprowadzaliśmy, były kontynuowane. Europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kochut zadeklarował w imieniu swojej partii chęć spokojnych rozmów o tworzeniu nowej koalicji mogącej utworzyć rząd. My mamy pewną świadomość tego, że chcemy ze sobą współrządzić, że będziemy ze sobą współrządzić, że nie pokłócimy się na pewno. Priorytetem jest doprowadzenie w końcu do tego, że pieniądze z KPO dopłyną w końcu do Polski. Przypominam, że to jest 770 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało niedzielne wybory do Sejmu. Zdobyło 35,38%. Wynik ten nie daje jednak tej partii potrzebnej do rządzenia większości mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają ich w sumie 248, grubo ponad połowę w 460-osobowym Sejmie. 8,5 miliona Polaków zmaga się z przewlekłym bólem. U większości pacjentów nie jest on odpowiednio leczony, zwracają uwagę specjaliści w dniu walki z bólem. Doktor Magdalena Kocot-Kępska podkreśla, że przewlekły ból niszczy komórki mózgowe, powoduje wykluczenie z życia społecznego i powinien być leczony, jak każda inna choroba. W mniejszym stopniu ma znaczenie samo nasilenie bólu, ale w większym stopniu ma znaczenie to, w jaki sposób ból wpływa na codzienne funkcjonowanie. Czy przeszkadza w życiu zawodowym, czy przeszkadza, obniża nastrój, czy zaburza sen. Pani Marzena Domańska-Sadenica po wypadku przez kilka miesięcy zmagała się z bólem kręgosłupa. Jestem pacjentką tak naprawdę, która doskonale wie, co to znaczy wszechogarniający ból wielomiesięczny, kiedy właściwie dominuje ten ból nad wszystkim, tak? Kiedy nie można wstać, kiedy nie można zrobić sobie śniadania i tak naprawdę człowiek po prostu tylko modli się o to, żeby mieć pomoc w uśmierzeniu tego bólu. A w Polsce jest zaledwie 18 poradni z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Rosjanie prowadzą najintensywniejsze od miesięcy ataki na ukraińskim froncie. Tak spotęgowano w ostatnich dniach rosyjską ofensywę, ocenia brytyjski wywiad wojskowy. O nasileniu rosyjskich szturmów donoszą też ukraińscy dowódcy i eksperci. Jak czytamy w notatce brytyjskiego Ministerstwa Obrony, Rosja rozpoczęła skoordynowaną ofensywę na wielu osiach na wschodzie Ukrainy. Jest to prawdopodobnie najbardziej znacząca operacja ofensywna podjęta przez nią od stycznia 2023 roku. Jak napisano, głównym celem ataku prowadzonego przy użyciu wielu batalionów pancernych jest umocnione miasto Awdijivka. Ukraińska armia od około tygodnia odpiera tam zmasowane ataki wroga. Zeszły tydzień był bardzo gorący. Obecnie Rosjanie przegrupowują siły. W najbliższym czasie najprawdopodobniej znów nastąpi zaostrzenie na naszym odcinku, poinformował szef wojskowej administracji Awdijivki Witalij Barabasz. Inny kierunek, na którym Rosjanie zintensyfikowali ataki, to odcinek Kupiańsko-Łymański. Zdaniem analityków Rosja w ten sposób chce przyciągnąć ukraińskie siły z obwodu zaporowskiego, gdzie to ukraińska armia prowadzi swoją ofensywę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Spotkania z autorami, premiery książek, wspólne czytanie lektur i setki wydawców. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 26. Międzynarodowych Targów Książki. Od lat to jedno z największych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej w kraju. Odwiedza je kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku z czytelnikami spotka się ponad 700 autorów. Mottem tegorocznego wydarzenia będzie pierwszy wers wiersza Wisławy Szymborskiej Urodziny. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata, mówi prezes krakowskich targów Grażyna Grabowska. Wpisujemy się w obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Dzięki uprzejmości fundacji posługujemy się na naszych plakatach i w grafikach promujących targi książki posługujemy się wizerunkiem Wisławy Szymborskiej. Na targach będzie znakomita wystawa 100 lat Wisława Szymborska. Będzie prezentowała poszczególne etapy, okresy życia poetki. Targi książki w Krakowie odbędą się w ostatni weekend października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać nie powinno, ale na południu, czyli na przykład w Małopolsce i na Podkarpaciu, minus 1 stopień. Jutro w ciągu dnia wszędzie powyżej 10, sporo słońca, a deszcz chwilami ma padać jedynie na północy. W drodze z Trójką, czyli dwie godziny wspólnej podróży. W każdej chwili możecie Państwo dorzucić do audycji swoje informacje z dróg 227 Trójek. My dołożymy nasz radionawigator, będzie ekonomiczne podsumowanie dnia, no i z pewnością czeka nas cykl news albo fake news przy okazji. Jak to jest z oponami zimowymi? Czas zmian, czy jeszcze za wcześnie? 227 Trójek i jeszcze jedno pytanie. Kiedy najlepiej wrzucić Trójkę? Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Nice price, she's putting on a swimming love. Trzeci Polskiego Radia. Po 18:00 Trójka Polskie Radio po drodze z Trójką. Pan Jacek pozdrawia z Warszawy, z zakorkowanej Alei Solidarności za Placem Bankowym w stronę Pragi. 227 Trójek. Jest mowa o zmianie opon. Te opony są bardzo drogie. To są opony kauczukowe, takie jak używają przy Formule 1 albo Daytona lub Le Mans. Tak trochę nie na temat, bo pytanie brzmiało, czy to czas na zmianę opon, skoro synoptycy zapowiadają na weekend atak zimy. No to chyba warto. No i tak z biegu również drugie pytanie. Kiedy najlepiej wrzucić Trójkę? No przy takim utworze jak ten teraz, to akurat wrzuca się sama. Talk is cheap, give me a word. You can't and choking on the other. Always thinking something more is just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word. You can keep. You can. Trzeci Polskiego Radia. Like candy eaten by a thousand of you. chilling furry holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. The Spider-Man is always. Spajęczyny lat 80. u nas kołysanka jeszcze przed dobranocką Cure Lullaby. 23 minuty po 18. To teraz zagramy z samego szczytu listy trójki Anita Lipińska. Amsterdam, 81. notowanie w tym tygodniu. Głosowanie niezmiennie trwa na stronie trójki. Efekty przedstawi Tomek Miara w piątek po 19. A po Anicie Blair i tak dojedziemy sobie do Radia Nawigatora trójki, bo przecież z trójką zawsze po drodze.

w Jastrowiu na 150 km, gdzie doszło do kolizji dwóch autosobowych i ciężarówki. Jedenastka na swym 150 km jest zablokowana. S8, odcinek Jerzewo-Rzędziany w miejscowości Radule na 623 km zdarzenia autosobowego z pojazdem służby drogowej. Droga nie jest już zablokowana, odblokowano jeden pas w kierunku Białegostoku, ale utrudnienie pozostaje. S7 i S8 w Warszawie od węzła Mory po Marymont, korek na jezdni w stronę Białegostoku. W stronę węzła Konotopa korek jest od Żerania po Marymont. Skończyły się kłopoty na czwórce między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole na 95 km, ale w dalszym ciągu na autostradzie A2 jest korek na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Zaczyna się przed wjazdem na węzeł Pruszków i ciągnie się po Kotowice. No i autostrada 1, odcinek Swarożyn, Pelplin, 27 km. Tam leży przewrócona ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Przypominam, że dziś od 22 do 1 w nocy ten fragment autostrada 1 będzie nieczynny. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Teraz taka automatycznie wsiada Sylwia Zadrożna i jazda staje się bardziej ekonomiczna. Pora w Trójce na ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. Niecodzienne zawody pozwalają na atrakcyjne zarobki. Młodzi ludzie chcą być dzisiaj lekarzami, adwokatami albo programistami, ale wyjście poza utarte szlaki może się opłacić. Na przykład spawacz podwodny może zarobić od 13 do 17 tysięcy złotych. Jeszcze więcej zarobi poławiacz krabów, mówi Monika Banyś z Personal Service. To jest oczywiście zajęcie związane z rybołówstwem, natomiast tutaj bywa niebezpiecznie. Często osoby wykonujące ten zawód muszą stawiać czoła żywiołom, czasem sztormom, ekstremalnie niskim temperaturom i wyzwaniem jest też obsługa sprzętu i pułapek na kraby. Natomiast wynagrodzenie może tu sięgać 20 tysięcy i to uwaga euro brutto miesięcznie, więc to jest naprawdę ogromna kwota, bo to nawet 90 tysięcy złotych. Natomiast oczywiście wysokość tego wynagrodzenia zależy od lokalizacji połowu i warunków atmosfery. Podobnie jest ze spawaczami podwodnymi. W Polsce to nadal niszowe zajęcie, dlatego wielu kandydatów szuka pracy za granicą. I przykładowo w Stanach Zjednoczonych stawki dziennego wynagrodzenia sięgają nawet $1000 brutto. Bieżący rok może być najcieplejszym w historii, a tymczasem fale upałów przekładają się na spadek produktywności i to zarówno pracowników fizycznych, jak i szeroko rozumianej pracy biurowej. W godzinach południowych spadek produktywności pracy w miastach sięga nawet 30%. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według jego szacunków w trakcie rekordowej fali upałów w sierpniu 2015 roku, łącznie było to 13 dni, aglomeracja warszawska traciła 110 milionów złotych dziennie. Fala upałów obniżyła wtedy PKB Warszawy o 0,5%. Do 20 października wnioski o udzielenie pomocy mogą składać producenci rolni, w których gospodarstwach powstały w bieżącym roku szkody w uprawach drzew owocowych, krzewów i truskawek z powodu przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu. Szkody musiały dotknąć co najmniej 70% powierzchni upraw, a wnioski można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wysłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel. Relatywnie niewiele brakuje już, aby zdolność kredytowa Polaków była taka jak przed podwyżkami stóp procentowych. Droga od hipotecznego Eldorado do zapaści i z powrotem zajęła nam niewiele ponad 2 lata, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Prawie 644 tysiące złotych. Tyle na zakup mieszkania może przeciętnie pożyczyć 3-osobowa rodzina dysponująca 2 średnimi krajowymi. Tak wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez HR Investment Trust. W porównaniu do września banki skłonne są pożyczyć rodzinie z naszego przykładu o ponad 5% więcej. Dobry wynik zawdzięczamy rosnącym wynagrodzeniom i obniżkom stóp procentowych. W tej beczce miodu jest jednak też łyżka dziegciu, bo niektóre banki poinformowały

Afryka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 po drodze z trójką Kate Bush, przepięknie wichrowe wzgórza, no i z góry też wiadomo, że czas na stały element audycji. News albo fake news? Oto jest pytanie. Jakie narracje dezinformacyjne pojawiają się w mediach społecznościowych właśnie teraz, tuż po wyborach? Na co trzeba uważać? Wyjaśniają Piotr Łodej, no i nasz gość. A państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry państwu. Dziś krótko i na temat, choć to temat powyborczy, związany z przedwczorajszymi wyborami parlamentarnymi. W mediach społecznościowych krąży zdjęcie z ceną paliw po 8 zł za litr. Czy ceny paliw wystrzelą po wyborach? No takie pytanie wydaje mi się zaczepne w mediach społecznościowych. No to określmy. Ceny paliw po 8 zł za litr. News czy fake news? Już tak wracając do brzegu. nie rozstrzygnę, czy po wyborach wystrzelą, bo nie mam takiej wiedzy. No, drugi dzień po. Ale te zdjęcia, o których mówi pan redaktor, rzeczywiście są fake newsem i to jest pewna ciągłość. One oczywiście teraz troszkę zwiększają swoje zasięgi, więcej ludzi może je zobaczyć. Ich celem jest oczywiście wywołanie paniki tego, abyśmy masowo kupowali benzynę, potem w razie, gdyby jej zabrakło, może być taka powtórka z tego, co było ponad rok temu, czyli sianie pewnej paniki, pewnego poczucia zagrożenia ze strony bezpieczeństwa energetycznego. Że paliwa zabraknie, że będzie droższe, żeby wykupywać na zapas, bo to są te najczęstsze pojawiające się narracje. Tak, ale to jest pewna ciągłość, bowiem już przed wyborami pojawiały się takie pojedyncze informacje o tym właśnie, że a to gdzieś na jakiejś stacji brakuje paliwa, albo że właśnie wzrastają ceny po cichu w trakcie wyborów, więc nazwijmy to kryzys paliwowy czy narracja paliwowa, która ma właśnie potęgować ten kryzys, to jest ewidentnie już taki stały temat, jeśli chodzi o dezinformację. I taki chyba element większej całości wpisujący się w tę narrację dezinformującą, prawda? Bieżącej sytuacji geopolitycznej. Tak, naturalnie tak. Ja myślę, że to wynika w dużej mierze z tego, że to zostało przetestowane i się sprawdziło. To znaczy Polacy w momentach takich zawirowań, niepewności, teraz jednak mamy pewien okres niepewności, będzie się konstytuował nowy rząd. Tak. Choćby nawet czekamy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Dokładnie. I w tych momentach gdzieś tam ta czujność jest uśpiona i Polacy łatwiej ulegają różnego rodzaju manipulacjom. Za to powinniśmy to łączyć z takimi zjawiskami, które będą starały się wywołać jakąś paniczną reakcję. Teraz to są ceny paliw, w przyszłości mogą być to różne inne rzeczy. Od jakichś kwestii związanych z uchodźcami, jakichś dodatków, zabierania, dawania, różnego rodzaju decyzji politycznych. Czyli generalnie chyba wszystko to, co związane z pieniędzmi, tak? Z naszym portfelem, bo to najbardziej działa na wyobraźnię. Tak, panie redaktorze, to działa na nasze emocje. Tak, to nie jest też tak, że w każdym kraju by to zadziałało, ale w Polsce, no nie o dziwo, jesteśmy dość przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam te nasze fundusze są w miarę bezpieczne, to my mamy nad nimi kontrolę i w każdym momencie, kiedy są jakieś odchylenia na rynku, różnych rynkach, no to wtedy to wywołuje w nas duże emocje. No a kiedy mamy duże emocje, to znowu nie patrzymy krytycznie, nie sprawdzamy, czy takie zdjęcia, czy takie newsy są prawdziwe, czy może zmanipulowane, czy pochodzą z wiarygodnych źródeł, stąd czy nie. Stąd też nasze podpowiedzi tutaj w naszym cyklu. Stąd też nasze podpowiedzi. Ale chciałam póki co bardzo pochwalić polskie społeczeństwo, bo tak jak mówiliśmy jeszcze przed wyborami o tym, że tak naprawdę ten okres powyborczy jest równie niebezpieczny, jeśli chodzi o ingerencję zewnętrzną i dezinformację. Tak na razie muszę powiedzieć, wydaje się, że osiągnęliśmy pewną stabilność i choć oczywiście pojawiają się różne narracje, o których powiemy tutaj pewnie w kolejnych odcinkach, to na razie jestem zbudowana postawą Polaków w znaczeniu takim, że nie dajemy się dezinformacji. Również w trakcie wyborów, panie redaktorze, pojawiały się różne narracje, a to dotyczące poszczególnych komisji, a to dotyczące konkretnych kart do głosowania. Liczenia za granicą głosów. Też. I nie daliśmy się sprowokować jako społeczeństwo i myślę, że to jest nasz wielki sukces, że ta dezinformacja nie zebrała swojego żniwa. Oby tak dalej. Oby tak dalej, oczywiście. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Czyli paliwo za 8 zł litr to fake news. Oby. Piotr Łodej rozmawiał z naszym gościem, który jutro od 15 ponownie będzie zapraszać. Oczywiście gdzie? Do Trójki. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. Oh,